például a technika segítségével be lehet emelni sokkal nagyobb tereket, sokkal nagyobb részvételi közösségeket ahhoz, hogy a beszélgetésnek a struktúráltsága meglegyen úgy, hogy közben interaktív legyen. Ugye a hagyományos technika nélküli világban tulajdonképpen ez egy 30-40 főnél nem nagyon nyúlhatott nagyobbra. Az, amit te javasolsz, az egy nagy körbe ülve, hogy mégis egy igazi részvételként benne maradjak, nagyon, nagyon figyelni kell, nagyon meg kell tanulnunk ezt a fajta létezés állapotot, és akkor is korlátozott. Ezért indult be egyrészt ugye a kis csoport, nagy csoport, itt mozgatni, ott mozgatni, ide szőni, oda szőni, kafébeszélgetéseket csinálni, másfajta megnyilatkozásokat, vagy a technikának hihetetlen izgalmas eszközeit behozni, hogy a részvétel, mint olyan, az valamennyire biztosított legyen. Én azt látom, hogy cselekvés, ez nagyon izgatott, hogy a Karácsony Sándor is, hogy a cselekvés az az egyedüli az utasítás szinten. Szerintem a nagy kihívás most számunkra az, hogy tudunk-e úgy cselekedni, hogy ez nem utasítás szinten, még hogy az utasítás nem kell, hogy megjelenjen benne kvázi. Vagy megjelenik, de akkor belső utasításként. Így van. Tehát, tudunk-e egy olyan belső tudatosságot, vagy koherenciát, még egyszer ezt mondom, vagy közösségi intelligenciát, ugye manapság ez a tudatos kifejezés, létrehozni, hogy intelligens módon, mint közösség, kis közösség és nagyobb társadalmi közösség, belülről utasítjuk magunkat egy koherens irányba, vagy cselekvési irányba. És ez egy nagyon más felállás abból a világból, ahol ugye a vita, a polaritás, a pingpongozás, az én győzök, te győzök, vagy ez az igaz és nem az az igaz, fajta első attitűddel vagyunk jelen. Úgyhogy kezdhetjük ezt a nagy beszélgetést. Én különben arra gondoltam, hogyha ennek van most valami maghintése, akkor nagyon szívesen azt mondanám, hogy a következő találkozó az ne úgy legyen, hogy valakik jönnek és hangfelültek, hanem a struktúrát struktúráljuk, ugye a BOM kétfajta dialógus mellett áll ki. Az egyik azt mondja, ami az igazi tudatváltó dialógus, ott nincsen téma. Semmi. Elmegyünk egy hétre, és egy valamire köteleződünk el, hogy nagyon figyelünk önmagunkra és egymásra. És megnézzük, mik azok a témák, amelyek feltisztulnak, kiemelkednek, és aztán elhalnak, ha lehet így mondani. Én nekem ilyen alkalmam volt többször is, hát én mérhetetlenül örültem neki. Tehát egy hétig együtt lenni 30 emberrel úgy, hogy közben nincsen napirendi pont, nincsen probléma, nincsen kérdés, amelyre választ kell keresni, hanem az együttlétben egy héten át önmagunkon megosztása által, vagy részvételünk által megnézni, hogy mit tudunk alkotni, teremteni. Luxus, én tudom, és néha nosztalgiázom, de nagyon jó dolog. Ettől függetlenül vannak ugye problémapontok is, vagy megoldandó dilemmák, amelyekhez a fókuszunkat le kellene indítani. De hogy azt akartam, hogy a jövő alkalommal csináljunk egy ilyen. Kérdéseket hozhatunk, nagyvárosi dilemmákat, és csak struktúrát adunk. Nem lesz előadó, nem lesz hangfelütő, nem lesz hangvilla, jövünk és hozzuk magunkat. A jövő utánira lesz. Akkor a jövő utáni. Jó, mert a következő alkalom az kifejezetten úgy tűnik a számomra, hogy az egy ilyen gladiátor ütközetnek a hangulatát fogja hozni, mert nagyon éles és nagyon konkrét téma lesz a Szépművészeti Múzeum elé szándékozott betonkocka kapcsán, és ellenérdekű felek fognak leülni. Nem tudom, hogy most ezt nem látom, hogy ezt be lehetne oda csempészni. Izgalmas, roppant izgalmas volna, de itt ez az a pont, amikor úgy érzem, hogy itt nekünk kulturális hiányosságaink vannak. Tehát nem... Én el sem tudnék kezdeni most hirtelen egy olyan úgynevezett beszélgetést, vagy idézőben mondom, vitát egy ilyen témáról valakivel, akit tulajdonképpen bizonyos mértékig szeretnénk szembeállítani azzal, hogy valamit ne tegyen meg, ami az egész közösség számára negatív. Nem tudom, hogy ezt hogy lehetne csinálni. Erről lehet mondani gondolatokat, ha van hozzá ötletetek, de lehet, hogy ez nem így fog sikerülni a következő alkalommal. Eszternek adjunk szót. Igen. Én kérdezni szeretném, igazából abból gondolnék ki, hogy ez nagyon jó, hogy mi mondjuk, akik már így felnőtt fejjel értük meg a rendszerben, de kifinomultabban viszonyulhatunk ehhez a dologhoz, a dialógus kontra a vita, de nagyon kíváncsi volnék arra, hogy azok, akik fiatal, tehát akik belenőttek a rendszerváltásba, és itt is úgy néhány fiatal, hogy azok vajon mit gondolnak arról, hogy nekik van-e esélyük ezzel a hozzáállással a mai magyar társadalomban bárkivel is dialógus helyzetbe kerül. Tehát azt gondolom, hogy az ő pozíciójuk egészen más. Borzasztóan érdekelne, hogyha valaki ilyen 30 alatt ebben a témában valamit mondana. Akár tapasztalatról, akár mit gondol, hogy kerülhet a dialógus helyzetbe. Négyen elmentettem a csoport. Igen, sajnos négyen elmentettem. Én képviselem akkora korosztály. Négy, te is. Lehet a 30 körül fölvenni? Mondjuk, aki már nem volt úttörő, vagy nem tudom, hogy szabjuk mi. Van esélyem, hát az? Hogy ne lenne, itt vagyok, nem? Hát tudom dialógusozni meg, amit csak akarok. Meg kezdeményező készségem is van, hogyha én kifejezetten akarok egy témáról valakivel beszélgetni, akkor azt megtalálom, hogy beszélgetek. Így ismerkedtünk meg is. Úgyhogy a válasz röviden ez, hogy igen, van esély, hogy nem lehet. Talán több esély van, mint valaha, mert az internet elég nagy felületet biztosít, hogy ott akár igencsak távoli fizikai testével Miskolcon lévő, de az engem érdeklő témával foglalkozó emberrel is van csalba érkezik. Megnövekedett esélyen van. Ott az úr, hogy nem tudja megjegyezni a neveket, és azt is láttam, hogy ugye a 50-es, 60-asok egy picit hogy megrekedtek ennél a rendszerváltozáskori sérelmeknél, és közben a fiatalok meg bennülnek az építészirodákon és tervezik a várost. Úgy ahogy, és bárkinek az alárendeltjeként, de ott vannak, a fiatal építészek számos irodában csinálják a várost olyanra, amilyenre a megrendelők kérik. És hogy a lakosságban nem vesz részt, és közben a civilek idúzognak sokszor, vagy a lakosság így bántó szót mondtam direkt, de hogy nem nagyon látni, hogy vették a fáradtságot, vagy vették tehát hogy felvették a tempót és az eszközöket arra, hogy érvényesítsük az akaratokat. Ezt néha így gondolom. Én egy, tudom, mert csak hogy nevet kapcsán Bárnai László vagyok, és a Civil Zugor Neve Egyesületnek vagyok a vezetője. Mi akadályoztuk meg ott a plázát a föld alatti végállomásnál elég sikerrel, és hogy szóba került itt a politika pont. Most, mint Zugónak a lehet más politikának képviselőjelöltjeként érhetettem meg maga a hétvégén. És ez mutatja is különben az irányt, hogy én azt látom, hogy pont a civilek nagyon sokszor, mint partizán csapatok védtek egy-egy kis erdőt, és várták, hogy akkor vették észre, amikor jön az ellenfél, jön a beruházó, jön valaki, és akar valamit oda építeni, akkor egy páran talán összekapták magukat, mondjuk 75%-ban sikertelenül buktak el ezekben a csatákban, és mi is azt tanultuk meg ebből a dologból, hogy bizony a törvényeket, a rendeleteket kell megváltoztatni, és kívülről lehet kiabálni az önkormányzat előtt egy-két hétvégén, hogy ezt mi nem szerettük volna, benn kell lenni a testületekben, változtatni kell. És ezt meg kell tanulni, ez 20 év alatt tanulta meg, aki megtanulta, aki meg nem, az meg nem jut sehol. Mindenek nem kéne sokkal szélesebb körülnek lenni, mint hogy néhányan ezt megtanulják, mert azért ez egy bizonyos volt a specializálódás. Ezt így megtanulni, amit te ezt most felhozod. Következő tudom mondani, a magyar részvét demokráciának van egy végső fegyvere tulajdonképpen, ez a helyi népszavazási intézménye. Tehát elméletileg bármilyen nem szeretem döntést egy helyi népszavazással meg lehet hiúsítani. Most ennek sokféle hibája van, nem ebbe akarom belemenni, hanem a következőt értsük meg. A helyi népszavazás legfeljebb végső megoldásként fogható föl, de egyáltalán nem erről beszélek. Hogyha végül nem tetszik valami, akkor leszavazhatunk. Én arról beszélek, hogy már az elejétől részt vegyünk meg. Az egészen más, mint az, hogy végén leütjük. elejétől kezdve dolgozunk vele. Most ennek természetesen ennek a alapvető feltétele hiányoznak. Én nem sérelmeket hoztam fel az ő kérdéseit, és egy példát hoztam fel, hogy olyan lehetett volna másképpen, pontosabban, hogyan kell, hogy legyen. Nem 20 év ezelőtt, most hogyan kell, hogy legyen. Ezt, ami 20 év ezelőtt volt, most is meg lehet, nem meg lehet csinálni. Meg kell csinálni. Egy gondolat bejött a fiatalokra, én ugyan nem tartozom oda, de lélekben annyira 23, valahol 13 és 25 között elakadtam, úgyhogy ez mindig megszólítva érzem magam, amikor a fiatalokról szól. Jó, csak a fiatalok elmentek, ugye? Egy igen, sor, én ezt láttam. Tehát azért sem is észre. De a fiatalok azért voltak itt, mert az én tanítványaim azért, hogy jöjjenek ide. Tehát ők nem szóltak volna hozzám. Két, még nincs két aspektus. Egyik zárójel. Őket be lehetett volna, elejétől fogva vonni, és nagyon kevárkodaszott tettük. De most nem itt a funkció csúszásáról van szó. Azért mondtam, hogy a következő. Azért gondolom, hogy a következő alkalomban ajánljuk fel egy dialógus, ahol besépelnek, és az első pillanatok kezdve nem hozzászólnak, hanem a kezdetek kezdetétől résztvevői a folyamatban. Nagyon nehéz, különösen generációs, meg egy kicsit tekintélyelvű társadalomban, meg nagy embereknek bemutatva, hogy az egyik ennek a tudora, a másiknak a tudora, nagyon nehéz különben megnyilvánulni, megnyilatkozni. És azt gondolom, hogy ha az eredeti struktúrában az van, hogy például akkor mondjam el a mániámat, a kis kávéházi beszélgetéseket, hogy itt van 10 darab kis asztalka, kicsi kávé, kicsik egy kis ital, rajzok, jobb agypéntekét, bal agypéntekét megmozgató kommunikációs lehetőségek, és ott izgalmas kérdéseket vetünk fel, és nem tudjuk, hogy ki, nem tudjuk, hogy az egyik szakembere vagy nem, szakértője vagy nem, akkor biztos, hogy azok a fiatalok, akik tanítványként voltak itt, saját jogukon XY kezdenek működni. Legalábbis ez a tapasztalatom, hogy lázba jönnek, és akkor hozzá kérdés. Én azt hiszem, hogy döbbenetesen izgalmasan alakítják a világukat a fiatalok. Szeretnék is néha egy kicsit 30 évvel fiatalabb lenni. Én amit látok a világon ezzel kapcsolatban, az borzasztóan ígéretes. Helyet kérnek maguknak, részt akarnak venni maguk a világban, formálják, ami abszolút eszembe jut, ilyen szinten az internethez kapcsolódva, hogy a decemberi kopenhágai klímacsúcs konferenciánál előtte egy 6-7 hónappal két fiatal dán srác, akik éppen Brazíliában töltötték akkor az idejüket, elindítottak az interneten egy gondolatot, ami arról szólt, hogy túlélési akadémia, Survival Akadémiának hívták. Arra két hétre tervezték, Dániában, Kopenhágában, Brazíliából szervezték úgy, hogy az interneten megkerestek helyeket, iskolát, templomot, Városvédő Egyesületnek a szobáját, kukutyin kávézót, tehát millió teret helyett a városban, Kopenhágában, azokat kvázi befoglalták az interneten, tudták, hogy ez mondjuk 20 embernek kényelmes találkozási lehetőség, a másik mondjuk a belvárosi templom 50 embernek, vagy akármi, és azt mondták, itt jön a struktúra. Itt vannak a helyek, itt van a befogadó képessége, itt van a téma, a klímaváltozás. Mit csináljunk? Attól kezdve a világ különböző pontján emberek vagy virtuálisan, vagy tudták, hogy személyesen oda fognak menni decemberbe, bejelölték vagy az, hogy egy téma izgat engem, és szeretném, ha összeülnénk, megbeszélnénk, vagy van egy módszer, amit én ismerek, ami ebben a témakörben izgalmas és fontos lesz, tehát az önszerveződésnek egy olyan maximális szintjét futtatnak végig, ami pont arról szól, hogy talán igen, te mondtad, hogy már unjuk a protest attitűdöket, nem protestáltak, nem végigmentek, nem robbantgattak ezek a fiatalok, hanem egész Dániában, Kopenhágában a 10 nap alatt dialógusokat folytattak valamilyen módon, az internetnek köszönhetően felvezetve. Szerintem ennél izgalmasabb dolgot nem lehet képzelni. Ez az abszolút kezembe veszem a világot, azt nekem fontos kérdéseket elkezdem én megbeszélni, mondják ott a hatalomnak nevezett valakik a magukat, elég kudarcosan el is mentek, de az tuti, hogy az a több száz fiatal, aki így szervezte meg magát, idősek is voltak benne, ugye nyilván ez olyan vonzó, hogy nem igaz, ki nem menne ilyen el, azok biztos, hogy nem eredménytelenül mentek el, nem érezték kudarcnak az ötletüket, és azt érezték, hogy volt egy apropó, mi most itt sok mindent csináltunk. World Caféval Dresda 5 évvel ezelőtt, a templomoktól kezdve, a kórházakig, az iskolákig, az egyesületekig, a kávézókig, egész Dresda egy héten át ugyanúgy kafé beszélgetéseket folytatott, a város szempontjából fontos témákban. Egy fél a motorja a fiatalok ezeknek. És ez az izgalmas, szerintem nagyon. A társaságunkból több mint 70-en voltak ott, és bizony kudarcként tették meg a klímatörvény el nem fogadását. Hát ezt én tudom, de más, mert más szándékkal mentek. Most nem hippik de azok a fiatal... Nem hippik voltak már, ezek. A hatalomnak, az, csak azt nem fejeztem be, a hatalomnak azt a részét emelték ki magukra, hogy én hathatok. Tehát a hatalom nem odakint van, hanem mi kezdünk egy közös gondolkozást, rengeteg akció és cselekvési terv nőtt ki belőle különben. Tény, hogy a felső vezetés, akik csúcsképviselőként ott voltak, meg se szellentette. A média semmit nem mondott erről, egyedül az internetről lehet tudni erről, meg a személyes kapcsolatokról. Igen. Mondd előről. Igen. Csak annyit akartam erre reflektálni, hogy nem... Itt emberek otthagyták a munkájukat egy-egy hétre vagy kettőre, tehát nem jó kedvükbe mentek el, azt hitték, hogy nyomást tudnak gyakorolni, nem tudtak nyomást gyakorolni, és ez végtelenül elkeserítette őket, tehát nem egy ilyen jaj, de boldog vagyunk, együtt voltunk, hanem ez elkeserítő volt, és nyilván ez tetre sarkal embereket. Én egy happy-sebb történetet, csak az mondjuk egy pár héttel ezelőtt a Sirályban egy érdekes beszélgetés volt, volt itt egy vagy két hetes tréning a Jogunk a Városhoz címmel fiataloknak egy társasága, az Artemiszi Alapítványnak a háttere volt a hátterükben, és lengyelek, szlovákok, csehek, magyarok, tehát a visegrádi ország résztvevői fiatalok, tehát egyetemista korúak voltak, és a városról beszélgettek, és annyira nagy élmény volt ott este, hogy egyrészt nem azokat a panelokat hallottam egy az egyben, amiket nagyon, tehát a nagyon szervezett nyilvános beszélgetéseken, amit szoktam. Másrészt nagyon érdekes volt, hogy az, amikről én is gondolkodok, meg akikkel bizonyos dolgokban én együttműködöm, hogy azokról a dolgokról egy egészen másik korosztály milyen izgalmasan, meg milyen éretten, meg milyen jól beszél. Nem feltétlenül az újsága volt, az újdonsága volt, amiket mondtak, hanem hogy ők is ilyesmit látnak. Tehát nekem ez, amit mondasz, ahhoz annak a pandantjaként mondom, hogy nekem ez egy pozitív élmény volt, hogy szóval jó volt látni, hogy egy korosztály végre ezzel foglalkozik, és nagyon, nagyon értelmesen teszi, és nem nagyon rossz jelentőség. Egy gondolatot szeretnék csak, mert ez a dialógus és a kutatikusú működési irányok közül a különbség. Tehát az a példa, amit mondtam a Survival Academy fiataljairól, vagy ami a dialógushoz tartozik, abban szerintem a legizgalmasabb dolog az, hogy nem akar nyomást gyakorolni. Tehát nem ebben a polaritásban éri meg a másikat, hogy nyomást gyakoroljon rá, hanem ha lehetőség van nyilván a közvetlen kapcsolatteremtésre, akkor a kérdezés és a megértés szándéka sokkal erősebb benne, mint a nyomás gyakorlás. Tehát, hogy nem ebben a polaritásban látja meg, hogy én és a másik, amelyből a másik fele irányuló változtatási szándékom jelenik meg. Hat, milyen jól magyar ebben, ugye? Hat éppen, azzal az értékkel, amit ő saját maga és a növekvő körében létre tud hozni. Tehát elképzelhető, hogy hat, nyilvánvaló, hogy egy idő után hatni fog, de a jelenlétének nem az a szándéka, hogy a másikat meg akarja változtatni. Én azt láttam, hogy eléggé különböző a beszélgetés vezetésének, vagy serkentésének a technikája az szerint, hogy még fázisban vagyunk a gondolkodás fejlődésnek, vagy csoport akciónak. Én úgy látom, amiről beszéltek, vagy amit dialógusnak hívnak, az a legelső úgynevezett brainstorming változata, vagy szakasza az együttgondolkodásnak, amikor az a legjobb módszer, hogy mindenki mondhatja magáét, legfontosabb részvételi technika az, hogy hallgatod, legfeljebb tisztázó kérdést teszel fel, visszaismétled, hogy mit hallottál, hogy látszódjon, hogy történik igazi párbeszéd. Ez egy nagyon fontos szakasz akkor is, ha egyedül csinálod a gondolkozást, hogy legyen egy olyan, hogy nem kritizálsz azonnal, hanem feltárod, mint egy felrajzolod a terepet. Kijelölöd, kifeszíti a térképet, úgy is szoktuk írni. De utána következik egy olyan szakasz, amit konvergens szakasznak hívnak, ami terméket állít elő, valamit, amivel tovább lépünk. Hát most az internet kora óta ez a termék leginkább a szoftver tud lenni. Ugye a szoftver az társadalmi szempontból egy olyan gondolat, amely segít sok ember bevonásával megvalósítani magát. Ahhoz már nem jó ez a dialógus típusú párbeszéd, mert az nem tud elérni azt a precizitási fokot, amelyet teljesen egyértelműen akciónyelvé lehet lefordítani, tehát hogy ki csináljon, mikor, mit, kihez kapcsolódjon, hogy koordináljon. Ehhez ilyen mérnöki agy kell, és ilyenfajta beszélgetés, vezetés. Öt fázisát írtuk le annak, hogy öt fajta vezetést kell a csoporthoz adni, ahhoz, hogy végül is termék legyen. Az öt fázisnak megfelelően, más nem mondom el a részleteket, már nagyon szakmai. Egy dolgot tudok, hogy van egy különleges hagyományunk, az újságírói hagyomány, talán neked ez a legerősebb, vagy riporteri hagyomány, amelyikben soha nincs olyan helyzet, talán az életedben, hogy neked terméket kéne produkálni. A termék maga a beszélgetés, a hangfelvétel vagy maga a dolog, de hogy ebből mondjuk másfajta legközelebbi vitavezetési technika legyen, az már nem termék. Vagy nem termék az, hogy mondjuk ebből másfajta budapesti építkezési stílus legyen, vagy részvételi demokrácia. Ha van ilyen szorításod, és mondjuk cégvezető vagy, és azt szeretnéd, hogy a cég produkáljon valamit, akkor egész máshogy kell viselkedni, mint újságíróként, ahol az a fő dolog, hogy a műsoridő kiteljen, és a megfelelő emberek lehetőleg értelmeseket hozzászólják. Nem kritika volt, hanem építő. De most nem találtál egyébként. Nem újságíró vagyok. Hát jó. Fantaszta ez ügyben. A fantáziának ez pont én jó. Én pont azt képzelem, hogy egy ilyen gondolatnak a bevitele, akár csak egy ekkora körben, az azt eredményezi, hogy valahol ez másút életre fog kelni. Nem biztos, hogy én abban benne leszek, hatni fogok tudni rá, de el tudunk esetleg egy gondolat mentén indítani embereket, azt mondja, hopp, hát ezt miért nem tudjuk esetleg megcsinálni mi a mi közösségünkben, a mi céljainkat miért nem tudjuk ilyen módon... Erről egy fantáziát van, hogy ez így bekövetkezik. Igen, mert ez a tudásnak, ez tulajdonképpen a közös tudásnak a megosztása ezen a fokon. Tehát ha most valaki ezt úgy hallgatja, hogy én itt most kaptam gondolatokat ahhoz, hogyha én kísérletezhetek a saját helyemen azzal, hogy hogyan fogom tudni elérni azt, ami nem lesz talán halálra ítélve, mert csak egy rövid gondolat, egy ilyen globális téma, mint amit te fölhoztál, és amit te is elmondtad, hogy nem volt teljesen nem éreztétek tökéletesen jól ezt a dolgot. Túl nagy a téma, és túlságosan kevéssé illetékesek a politikusok ahhoz, hogy erre a témára igazi választ tudjanak adni. Tehát világszinten mondjuk a felmelegedés kérdéséről megcélozni vegyesen a világ politikusait gyakorlatilag nem lehetséges, mert ők nem kompetensek ennek az ügynek a döntésében, hanem mindenki mond a maga érdeke szerint valamit. De helyi szinten egészen más a szituáció, én úgy képzelem legalábbis, hogyha az emberek ezt megtanulják, hogy nem támadólag, nem vitatkozva, de nagyon határozottan képviselnek egyfajta gondolatot, amit ők maguk között már közös kultúrává fejlesztettek, akkor a helyi politikának, és ez később ez növekszik, akkor talán följebb is, egyszerűen nincs más módja, mint hogy kiszolgálja ezt a fajta társadalmi igényt, hisz a politikusnak ki kell szolgálnia, ha nem szolgálja ki őket, akkor ott valami sokkal súlyosabb konfliktus fog keletkezni a jövőben. Lehet, az lesz a vége, én ezt nem tudom. De én úgy gondolom, hogy, hogy egy demokráciában van esély arra, hogy a politikusok meghajlanak a választóik akarat előtt, amikor látják azt, hogy valami nagyon egységes. Ez olyan, mint amikor egy Tesco meg fog hajolni a vásárlók előtt, ha a vásárlók nem hajlandók ezt megvenni, kénytelen lesz valami egészen mást. Kénytelen lesz mondjuk helyi zöldséget árulni, az emberek nem hajlandók megvenni mondjuk a spanyolt vagy a izét. Ez az elmélet természetesen. De mi megveszünk a spanyolt, a többség megveszi, az a probléma. Visszatérve, én Ceteron Censeo, megint csak ismételget ember a félemérben kiadja, nem tudok másra gondolni, mint hogy mi valósul meg, mi a konkrét dolog, ami létrejön. És ilyen értelemben, amit az elején megkérdeztem, hogy hogy lehet érdemben befolyásolni a folyamatokat. És ugye hát ez egy valóban érdekes kérdés, de hogy egy konkrét példát is mondjak ez a kapcsolatban. Nekem az az érzésem, hogy a civil mozgalom legnagyobb sikerét a hajnalán, a civil mozgalom kialakulásának a hajnalán aratta. Egészen konkrétan Duna mozgalomról van szó, hogy megakadályoztuk a Nagymarosi vízlépcsőnek a megépítését. Ez egy halatlan nagy eredmény volt, mindjárt a legelején, a rendszerváltás környékén, sőt még benne a rendszerváltásban, még mielőtt formálisan kialakult volna a parlamentális demokrácia, ez eldőlt, és az volt, amit hogyha csak hátrálnánk, itt a távolodnánk ettől a világító toronytól, nem tudok jobb kifejezésre, és a legnagyobb siker után jött, mi a legnagyobb kudarc, és ha már elhangzott egy párt neve, hát én is egy másikat elhangoztatok, ez pedig az akkori zöld párt volt, ami óriási reményekkel indult, és nagy lelkesedéssel, és olyan embereket építettek be oda, mondjuk ki magyarul, akik szétverték ezt, és még a helyét is óva bevetették, és a zöld mozgalom, a környezetvédelmi mozgalom azóta is megosztott. Majd mind a mai napig ezt mondjuk ki, tapasztalatom egyébként. Tehát a érdemi beleszólás, érdemi beavatkozásnak az esélyét én nem növekedni láttam ebbe az 20 év alatt, hanem inkább csökkenni. De lehet, hogy nincs igazam, szándékosan provokáló módon mondtam mindezeket el. Tessék. Én nem értek egyet Gáborral. Bandinak a gondolatmenetét folytatva valóban én is úgy láttam, hogy akkor volt egy megtorpanás, és valóban ez a választott képviselőrendszer, ez tényleg akadályokat görbített folyamatosan, de mégis a civil mozgalom egészének a fejlődését látom, ha csak a Városvédő Egyesületre utalok, tényleg gombabot szaporodtak a területi csoportok, tessék megnyílni a Városvédő Egyesületnek a értesítői. 25 évvel ezelőtt csak tulajdonképpen szakmai csoportosulások voltak, nem voltak területi csoportok, illetve ellenyésző volt. Ezeknek a száma szaporodott, és igenis sikereket érnek el folyamatosan, szerintem egyre növekült a beleszólásba. Mielőtt most jöttem a 11. kerületben, most alakult egy folyamatában, egy matrix-szerű szerveződés, ami a város, történeti városrészi szervezetek teljességében lefedi a kerületet, de ugyanakkor szakmai vagy tematikus csoport van a matrixnak a másik fele, és igenis folyamatosan a 20 év alatt a testületi döntésekbe beleszólásunk van. Éppen az önkormányzati képviselők keresztül és a testületeken keresztül. Nem is tud egy önkormányzati képviselő sikeresen működni akkora a körzete, hogyha nem veszi igénybe a területén levő civil szervezeteknek a közvetítő szerepét. Úgyhogy én is úgy látom, hogy egy megtorpanás volt a 80-as évek második felé, induló lehetőségekhez képest, de Gáborral ellentétben azért én nem azt látom, hogy sem azt, hogy kulturálatlanok a civilek arra, hogy párbeszédet tudjanak folytatni, és azért nem látok egy teljes visszamenetelést, hanem azért egy spontán fejlődést, még egy elég intenzív fejlődést, amihez azért a technika pláne ad lehetőséget, hogy tényleg a interneten kapcsolatteremtés, egymásnak az értesítése, a mozgósítása, most például a körtéri gombának a szerveződésére és gondolok, és sok minden másra. Nem itt kellene tartanunk, hogyha itt az idősíkot nézem, de én nem látok egy teljes reménytelenséget, vagy egy visszafejlődést. Most valóban elérkeztünk egy másik féle idő síkba, vagy politikai síkba. Én itt az első mondattal szemben azt gondolom, hogy nem véletlen ez a politikai döntése az országnak. Ezen nagyon el kell gondolkodni sokaknak, hogy miből lett elegük az embereknek, és az én reményeim szerint az igazi értékek felé való fordulásnak a eredménye ez a választás. Aztán, hogy civil szervezetek ezekkel, hogy tudunk kérni, illetve mi lesz a jövő, az a valami Bajt Gergely vagyok az ELTE szociológia szakáról, és a Böske Belső Erzsébet városi, nem tudom fontosan, hogy miért ez egy rendes rövidítése, de azon keresztül, a civil keresztül, szervezeten keresztül hallottam erről az egész gyűlésről. És hát én azt szeretném ezzel az egész dialógus beszélgetéssel kapcsolatban kérdezni, hogy én abszolút így a nagyvárosi problémák felől jövünk, itt a város rekonstrukciós kutatásokat folytatunk, és ott például nem nagyon látom azt, hogy ez a dialógus rész, mondjuk, hogy hogyan valósulna meg két most alakuló civil szervezet között. Az egyik az Azért Egyesület, ami a Belső Erzsébet városi ilyen kocsma tulajdonosoknak tulajdonképpen egy ilyen szervezete, a másik pedig a Kazinci utcai lakóknak a csendet követelő részének a szerveződése. És hát itt ugye egy helyre vannak zárva ezek az emberek, az nem egy ilyen tervezésnek az eredménye, hogy ez így alakult, hanem sokkal inkább ilyen sok véletlen egymás után történt, hogy aztán most úgy néztük, hogy ez egy ilyen kocsmázós, bulizós része a városnak. És hát azoknak, akik eddig ott laktak, és mondjuk így szerettek ott lakni, ahogy ez olyan csöndes rész, és nem nagyon történik ott semmi, azoknak meg ez rossz. És itt ugye egy helyen vannak, lehet azt mondani, hogy menjenek máshova az egyikek, menjenek máshova a másikok, de úgy mindenki ugyanott akar maradni az interjúk alapján, illetve hát sok lakó az ilyen önkormányzati lakásban akarnak költözni, de sokan szeretnék megvédeni itt az érdekeit, és hát az a helyzet, hogy egy szűk területen egymással szöges ellentétben lévő érdekek összeütköznek, és ezzel nem is nagyon lehet. Tehát mit lehet ezzel kapcsolatban mondani ebben a biológus vagy civil tematikában? Én nem tudom megmondani a tutit, meg máshoz is akartam először, de hát szerintem kihagyhatatlan, hogy itt a végletekig dialógust kellene próbálni folytatni. Addig, tehát majdnem kizárnak tartom, hogy ne legyen egy olyan pont, vagy ne legyenek olyan pontok, ahol egyetértés, vagy valami azonosság, vagy valami közös van a különböző felek között. Egyébként meg nem kell egy irányítottnak lenne a civil társadalomnak. Benne van a kocsmáért és a csöndért küzdők is. A Kutéva szokta mondani, hogy benne vannak az abortuszért küzdőnök, meg az abortusz ellen küzdőnök is. Ilyen komplikált a civilitásom. A hatalom nagyon szeretné, hogyha egyforma lenne végre egy fő civil, akivel lehet jól tárgyalni. Ez egy ilyen komplikált világ, reflexió, kommunikáció, dialógus. Ez a civilitásom lényege. Amit eredetileg mondani akartam ehhez, amit ön mondott, hogy hogy én szerintem ne várjuk azt, hogy jó politikusok lesznek. Jó politikusok szerintem, helyes, jó emberek soha nincsenek, azokat ki kell kényszeríteni belőlük. Tehát míg előbb itt a dialógus, meg most is a dialógusról beszéltem, most egy pillanatra a másik oldalát mondanám, hogy ha nem, tehát hogy kell tudni nyomást gyakorolni, kell tudni érdeket megfogalmazni, érdeket összekapcsolni az embereknek, ha nem tudnak, alul maradnak. Addig maradnak alul, soha a politika bármilyen jónak is ígéri magát, hogy hisszük, mert nagyon közel áll valakit, az soha nem lesz önkéntelen, csak amit kikényszerítünk belőle. Tehát én szerintem, ha nem tudunk kikényszeríteni potenciált, az a politikának, a jó, a valakik által szeretett politikának, vagy politikusoknak a legrosszabb. Tehát a jó királynak is kell egy kontrollos hirtel, nem tudnék mondani jó király, de a társadalom meg az ember természete szerintem, hogy főleg az ilyen a nagyobb közügyeiben, hogy ez a kényszerítő erő, és a kényszerítő erőnek végső soron az a szándéka, hogy a dialógus helyzetet állítsák. A dialógus magától nem jelent. Magától nem osztja meg a hatalmat senki. Bármilyen színű. Ilyen szempontból szerintem ez... De lehet, hogy kellene egy kis külső segítség, hogy a dialógusnak a metódusaiba beavassuk az embereket, akinek soha nem volt még találkozásuk ezekkel a gondolatokkal, hát hogy csak ezért, mert csak produkciókkal nem veszünk részt az életben, így éljük az egész életünket, hogy csak televízión nézzük, a tanár. Tehát, hogy minden olyan mozzanat, amelyik részvételre, kezdeményezésre pendítene bennünket, minden olyan büntetve van. Most egy kicsit sarkítok persze, nyilván, de egyébként még egy utolsó gondolatot csak, amit Várnai Laci mondott, engem az izgatna, hogy lehet, hogy ezek a fiatalok, akik visszajöttek erről a konferenciáról, nem értek el sikert. Közösségfejlesztőként egyébként az a tapasztalatunk, hogy nem is annyira a csövön mi jön ki, nem azt számít, hanem hogy közben mi történt velük, hogy a legközelebb még egy életre elment a kedvük ettől, vagy pedig még tüzesebb lesz az akaratuk. Rávehetők-e arra, hogy legközelebb ügyesebben, hatékonyabban fogalmazzák meg a dolgaikat. Tehát mindig fontos persze a végeredménynek a termék, amit te említettél, de szerintem és számomra egy kicsit fontosabb, hogy mi történik közben belül, mert lehet, hogy ez a szituáció valamilyen módon lezajlott, de egy következő helyzetben azok a fiatalok, azok az emberek, az az érdekcsoport a Kazinci utcában, akire te hivatkozol, az képes lesz-e valamire összefogni? A jelentkezés van be állgóta, ott és ott jó. De közben a László megszólítatott és szerintem. A dialógus belső természetére vonatkozóan egy fontos kérdés. Én azt gondolom, hogy alapvetően a csapatépítést az viszi előre, hogy összes csatákban vesznek részt az emberek. Tehát két-három példát tudok mondani, hogy egyrészt a mi helyi csatánkban a civilizmóról beszélek és a Práza ellen, ott már két nagyon régóta dolgozó civil egyesület volt ott a környéken, ez a zöldövezet, talán többen ismerik itt őket, és egy másik a elnyelmező hagyományőrző Húza Péterék, akik 20-20 éve léteznek, és 20 éve nem tud róluk kerülni senki. Ez szomorú mondani, lehet könyveket írni, és tanulmányokat csinálni, és egyéb dolgot, de hogy nem éltek a modern médiával, nem éltek azzal, hogy megmutassák magukat a kerületnek, hanem csak tették szépen a dolgokat, rosszul hangzik, de minimális eredménnyel. És egy olyan egyesületet kellett létrehozni, ahol én reklámos vagyok, és alapvetően többen újságíró, reklám, média. Hát, hogy valószínűleg a versenyszférából hozott tudásunkkal vívtuk meg a csatát a versenyszférából jövő cég ellen. És itt nem dialógus volt, hanem roppant aljas és kegyetlen küzdelem. Itt baromi sok pénzről van szó, milliárdokról, egy szinten kevésbé mélyre ásott mélygarázs, az nem tudom hány 100 millió forintnyi megsporolt pénz egy banknak. Szó nem volt párbeszédről, amikor csak előtt nem hívtak meg minket. Szóval, hogy nem volt itt elegáns és barátságos beszélgetés, hanem sajtónát üzengetés, aláírásgyűjtés. És jellemző volt arra a dologra, hogy összegyűjtöttek az előző egyesületek 5000 aláírást, és mindez nem számított, mindaddig, ameddig el nem indultunk civil egyesületként az önkormányzati választáson. Abban a pillanatban lettünk tárgyaló partner. Amint betettük a lábukat abba a térbe, ahol már számítanak. És ez nagyon erős tapasztalat volt szerintem, és akkor jöttek az emberek, amikor azt látták, hogy hopp, itt súly van, akkor tárgyalt velünk először az első pár, akkor hívtak meg minket az egyeztetésekre, akkor vágunk valóban oldalra, és akkor láttuk, hogy áttervezik a beruházást, és akkor számítottunk. Ez annyira nem számított, hogy a lakosság mit gondol, hogy kiharcoltunk egy közvéleménykutatást ott a helyszínen, ugye, mert ez jellemző, hogy az önkormányzati törvény szerint, mondjuk ha népszavazást kellett volna csinálnom a helyi ügyben, az azt jelenti, hogy a 120 ezeres zuglónak kellett volna szavazni az egyik sarkában lévő projektről. És mit érdekli a Füredi úton lakó embert, vagy a Hajógyári sziget ugyanilyen példa volt, hogy mi történik a kerület egy baromi távoli sarkában. És amikor csináltunk egy közvéleménykutatást, ott az önkormányzat, tehát ott találtunk egy polgármestert, aki többé-kevésbé politikai okok miatt valamelyest együttműködő lett. A közvéleménykutatásban 100%-ban kijött, hogy a lakosság nem akarja a projektet, és amikor ezt felolvastuk az önkormányzatnál, még aznap megszavazták a képviselők az ellenkezőjét. Szóval teljesen érdektelenek voltak, úgyhogy csak a politikai nyomás gyakorlás volt, ami működött. A László, ja, most viszont... Még ott várnak? Jó, nem hozzá most viszont, én jövök el. De te jössz, tényleg. Csak te odaadtad a szót. Jó, akkor nem. De nem mondjad. Csak azt részét akartam, hogy azt hiszem, nem ugyanazról a mezőkről beszélünk. Itt kapcsolódik a Laci gondolatához. Vannak ügyek, és amikor egy ügy mellett már kialakulnak az érdekszférák, vagy érdekközösségek, akkor az egy borzasztóan izgalmas kérdés, hogy hogy lehet ott valami közös pontot megtalálni. És szerintem a kommunikáció, vagy facilitálás, vagy csoportvezetés szempontjából is nagyon izgalmas dolog. És erre van rengeteg módszer, igen, van rengeteg módszer is. Miközben én a BOM ideológusról beszéltem, az nem ez. Tehát olyan, mintha előtte vagy utána lenne, de nagyon gyakran előtte visszatér itt a Gábor gondolatához, a tervezés vagy az együttlétnek a gyállapotában. Mert hogy nem feltétlenül arról szól a történet, tehát hogy mondjam, nem egy valaminek az apropóján ülünk össze egy megoldást keresni, ha lehet így mondani. Hanem egyszerűen, még egyszer azt említem, hogy egyszerűen olyan életterekben működünk, vagy előkészítünk, amire itt az Endre is utalt, komoly előkészítésekkel, amelyekben fontos nekünk a másik ember, és együtt elkezdünk akarni gondolkodni. Tulajdonképpen ennyi. Nincs még ügy. Nincsen valami, amire egy nyomást akarok gyakorolni, sem a Kazinczy utcára, sem a Csendre, sem a másikra, sem a klímaválságra, hanem egyszerűen, és sajnálom, hogy elment az Endre, mert nálam sokkal szebben meg tudnánk Karácsony Sándorra alapozva fogalmazni, hogy mi az a mély, nem filozófia, hanem emberi tartalom, ami miatt egyszerűen, vagy értelem, ami miatt nekem fontos, hogy beszélgessek el. Ez a másik. Nem azért, mert riporter vagy újságíró, hanem azért, mert egyszerűen az emberi válás folyamatában, amire itt utalt az Endre, ez egy nagyon fontos állapot. A második, hogy ebből milyen cselekvések jönnek ki, az egy következő kérdés, és hogyha a BOM-hoz térek vissza, akkor arról szól, hogy mivel annyira szétesett a gondolatvilágunk, az értékrendünk és az ebből fakadó érdekrendünk, tehát nincs koherencia a közösben, az egészben, vagy kultúra, a kultúrák annyira sokféle szintűvé vált, mint társadalmi kultúra, és az LMP, és a zöldek, és a zöld politika, és a fenntarthatóság, és az autótársadalom, a technológia világ, stb. Tehát nincs az a mögöttes egység, ami miatt érdemesnek akarjuk látni magunkat, hogy leüljünk, és csak úgy legyünk, és beszélgessünk egymással, és teremtsünk. És valóban abban a dimenzióban, abban a másik mezőben, ott csak a vita van, ez a debáte, amire utaltam, aminek a szószoros értelme az, hogy legyőzni. De az a debate, és nem a dialogos. A logoszban utalt az Endre. Alapvetően az a szándékunk van, hogy egy közös értelmet, egy közös jelentést akarjunk együtt felszínre hozni. Bármilyen furcsán hangzik ez a fogalom. És ha ez megtörténik, tegyük fel, ha az Erzsébet város, maradjunk itt, ha az erdőben, válasz lesz, most lenyelvé, igen, visszatérve a Ferenchez. De azt mondja, hogy én szeretném, hogy 10 év múlva másképp tudnának együtt gondolkodni a lakosaink, és valaki ihletett ember, és még néhányan civil szervezetek elkezdenének elsőbbet városi dialógusokat összehozni, különböző eszközökkel, módszerekkel, csábító lehetőségekkel, stb. Annak valószínű, hogy, hogy a folyamatra visszatérünk, valószínű, hogy 5 év múlva előállhat egy olyan állapot, hogy föl sem merül ez a konfliktus, ami adott esetben a lakosok és a kocsmások között most megjelenik. Mert hogy egy mélyebb szinten kapcsolódnak az ott lévő emberek. És ezért nem csak a felszínnek egy érdekszférája az, ami mozgatja őket a létezésben, nem tudom másképp fogalmazni. Tehát itt van ez a hiány, amiről itt utalnak, hogy a 20 év. És lehet a 80-as évek, én is emlékszem, 80-as évek az egy izgalmas világ volt. Ahhoz mindenképpen egy médiától kell, tehát médiától nélkül nem fog menni. Mi az a médiától? Ugye mindenki, ez egy új fogalom, mindenki előveszi, ma már ugye van ellentétes érdekszféra, és van egy médiátor, aki próbál a kettő között közvetíteni. Muszáj egy médiátor, mert látjuk ott itt Magyarországon, az médiátor nélkül nem megy. Én, a Gábor sajnos elment, a zöld mozgalomról beszélt, a magyar zöld mozgalom, én is már 20 éve figyelem a zöld mozgalom, sőt, igen aktívan részt veszek. Nem úgy látom a történések, mert volt ez a nagy sikerője annak idején, annak a Duna miatt, de aztán, ahogy ő mondta, ez igaz, hogy kudarc, de miatt? Most ha visszareflektálok, mit történt azután, ugye a zöld mozgalom, tehát volt még a Drópa-György féle párt, ugye, de akkor is már volt nagy viszály. A magyar zöld mozgalomban már akkor kezdődött egy nagy viszály, egy nagy pártkodás, tehát egy nagy vita kialakult, ami nem egészséges volt. Tehát egymással rámutatták, kritizálták, és ha akkoriban jobb lett volna az összefogás a magyar zöld mozgalom mellett, akkor már esetleg még bekerülhet volna még a Szenton párt a parlamentbe, nem került bele annak idején sem. Most hála Isten került egy zöld beállítottságú zöld párt a magyar parlamentbe, gratulálok nekik. Na most itt inkább az a probléma, azt, hogy egy kicsit fókuszálni kell, hogy mi azok a specifikus magyar. Mi hozhatjuk sok példát, külföldi példát, Dánia, Brazíliából, ahol sikeresen mennek ezeken a dolgok, de mindig ezt kell nézni, mi az, amit itt elrontottunk, mi az, ami egyáltalán nem megy, és hol rontottunk el. De most itt volt az a fiatal ember, ugye a zaj és a csend kérdés, ez kedvenc területem. Én azt mondanám, hogy a rangsor is kell rendbe tenni. Melyik azok a prioritások, meg itt? Melyik azok a legsúlyosabb problémák itt a belvárosban, itt a városban? És ezt rendbe kell hozni, mert mi tudjuk nagyjából, mint annyian tudjuk, ugye van ez az ökológiai identitás, ami minden embernek benne van, ezt tanítják a mélyökológiában, ugye minden benne van az a mélyökológia, ez a tudat, mint annyian tudjuk nagyjából, mi a probléma, sőt, egészen precízen tudjuk, csak most hogyan oldjuk meg. Hogyan oldjuk meg ezt a például, ezt a hatalmas zajt, ami ide beható, hogy alig tudjuk itt már kommunikálni egymást. Azt, hogy minden nap a közlekedési háború, a kerékpáros, a gyalogos ellen, a kamionos, a motorkerékpár, ami fölmegy a járdán, ami zavar engem a biztonságban. Tehát hogyan oldjuk meg ezt a számtalan problémák, ami most egyre súlyosabb lesznek, erről kellene leginkább is beszélni. Hogyan, tehát közösen, hogyan oldjuk meg ezt a városi problémák, amit már valóban katasztrofális lehet megnevezni. Wirtner Gábor vagyok, elég sok civil szervezetnek vagyok, sok-sok évtized a tagja alapvető szakmai szervezeteknek. És azt látom, hogy ebben a társadalomban nem szeretettel is nyilvánvaló, ebbe a demokráciában senki nem hívogatja és nem akarja életre kelteni a civil szervezeteket. Ha akarja, az valamely hatalmi pozícióban, vagy tőke mögöttes, vagy egyik politikai hatalmi pozícióban tömeget akar magának szerezni, akkor esetleg időszakosan megvásárol egyes civil szervezeteket. Különben a civil szervezetek mindig a hatalom ellen van. De a hatalom, amíg nem respektálja a civileknek a mondandóját, addig a hatalom nem foglalkozik vele. Nyilvánvaló, két irányban szerveződnek civil szervezetek, mindig valamilyen irritáló pont, kinek, egyének, melyik csoportnak mi, akár zaj, akár mi más, akár egy építkezés, akár egy végigadás, akár egy lokális dolog, akár nagyobb szakmai területen, valami irritáló, akár egy törvény vagy rendelet megalkotása, vagy rossz folyamat meglátása, az egy csoport az elvezetődik, az, amit ön mond, az mind magának, az önkormányzatoknak a feladata lenne, az nem a civilekre. A civilek nem fognak soha szerveződni bizonyos egyes célokra, igen, de komplex civil szerveződés az nem lehet, legfeljebb urbanisztikai társaság, a Gáborék, vagy lehetünk városvédők, vagy más szakmai szervezet, de igazán nem tudtunk érvényt szerezni soha a jó, megalapozott szakmai véleményünknek, mert utána akihez fordulhattunk, az egy ledegradált pozíció, esetleg Molnár Máriáékhoz, akik leírhatják a szakmai véleményüket bármilyen fővárosi, vagy kerületi, önkormányzati, vagy vidéki, vagy megyei rendezési tervre, amit látják, hogy szakmailag rossz, az ő véleményüket úgy söprik le az önkormányzatok, tehát ott sincs és nem lehet dialógus, a pénz sokkal nagyobb úr, és sajnos az emberek sokkal inkább elfogadják a jól menő, gazdag embereket, és amögé állnak, mint egy jó szakmai, de konzervatív, esetleg a értékeinket megóvó és a jövőt mutató mögé. Sajnos a tömeg általában odaáll, én bízom benne, hogy most talán a választás valamelyest fölébreszti ugyanúgy a rossz irányba menő politikusokat, de ráébreszti talán. Én azt mondanám, bocsánat, hogy ilyen hosszú vagyok, de úgy értem, hogy ott megyünk el egymás mellett, civilek, hogy a civilek hangját nem vagyunk hajlandók összeegyeztetni egy fórum alá, egy média alá. Mert ha lenne olyan civil szerveződés, ugye alakult már jó pár, amelyik távol tartja, kijelenti magát, hogy nem fog holnap után oda mutatni a ruháját vagy a fenekét, és hagyja magát megvenni a hatalom által, és beáll a hatalom. Mert azon nyomban nincs civil szervezet, még ideig, óráig húzhatja, mert az volt a zászlaján, de az már nem civil szervezet, amelyik beállt a hatalom mellé, akár beállt, mint képviselő, vagy bármilyen pártformával állt be, azok már megvesz őnek, lásd, LMP ugye a legnagyobb finanszírozói, ki az LMP-nek egy nagy, aki nem kapott építési engedélyt a magas házakra, amerikai legény, és akkor odaadott egy pár milliót, hát ha majd ez bejut és majd segít neki. Tehát nyilvánvaló, emögött ez mindig elmossa, és utána már nem tud civil lenni. Mihez bekerül a parlamentbe, már elvesztette minden. Még ma hangoztathatja, de tudnunk kell, hogy már nem civil. A civilek, és vegyük példát, ne találjuk ki a civil rendszer. Működő és nem működő civil rendszerek vannak. Működő, én azt hiszem, hogy nem messze tőlünk, a német területen működnek civil rendszerek, ahol természetesen csípőben elutalták a lobbizást, ami a közpénzeknél a kijátszás különböző magáncsoport érdekeknek, ez nagyon ártott a civil fölépítésnek. Ott minden szakágnak egy, minden minisztériumnak egyetlen egy felelős embere van, és csak azzal tárgyalhat párt is, és civil szervezet. Nem mennek el egymás mellett, nem kiabálnak el, ő szervezi össze a civileket, azáltal nem tudatosan maga ellen. De ugyanabban a témában, ha már jöttek hozzá, akkor átküldik. A pártoknak csak azat nem lobbizhatnak, nem arra megy, hogy egy ügyletben egy minisztériumi javaslat úgy kerüljön be, hogy törvényjavaslat, hanem csak ezzel tárgyalnak. Természetesen sumák megkerülés létezik. Most, bocsánat, most kérlek, ha számokat, csak meg úrment 3 évet. Bocsánatot kérek. Mondom, hogy hogy a politikusok respektálják a civil szerződést, ahhoz kell az, hogy egy olyan összefogásuk legyen, ahova a hangot adunk bármelyik civil szervezet, és egy grémium, egy civil összefogás, vagy bárki azt mondja, hogy ezt megjelentetjük, akkor érzi azt a politikus, vagy egy politikus csapat, hogy hoppá, itt már baj van. Ha ezek szóltak, hogy ezt nem lehet csinálni, akkor ott már oda kell figyelni. Mi akadályozza meg abban, hogy akkor szervezzen ilyet? Van ilyen, de a civil szervezetek egymás között, bocsánat, a civil szervezetek egymás között, azért én nem fogok beállni egy másik alá, én egy önálló szuverén civil szervezetés vagyok, csak nem képzelik, hogy valaki alá fogom rendezni magam. Sajnos összehívtunk 46-ot az összefogásra, 46 civil szervezetet, és mindegyikből kijött egy ilyen avező, nem akartunk fölöttük lenni, csak ezt kínáltuk föl, hogy összeszervezünk azért, hogy egy, és mindegyik egy húzózkodás, érthető, csak mindenkinek át kéne érezni, hogy különben ez a dividend emberre így érvényesül, tartósan, évtizedeken keresztül, hogy meg vagyunk osztva, és mindenki harcol neki, megy falnak próbál, és kiderül, hogyha megkérdeznénk a Misi, hogy hol ért el eredményt, vagy hol értünk el eredményt valaminek a megvédésével, véletlenül sem igazán az a tiszta fórumon keresztül, hanem csak a média segedelmével, vagy, de ez már csak úgy, hogy valakit elértünk, valakit megtaláltunk, és azt a valakit azt meggyötörtük, és megkaptuk az anyagi vagy egyéb segítséget. Mi a megoldás? Mi a megoldás? Én azt mondom, hogy igenis össze kell szerveződni, de csak addig a szintig, hogy legyen egy olyan hangadó sajtóforú, hogyha ez lehetne egy hasába a végeredménye, egy sajtóval egy hasába. És hogyha már oda bejut, és arra kell feladatlanás, hogy egy szűrés adjon, egy csapat erre vonatkozóan, ha oda bejut és megjelenik, és ott fölhozza azt, hogy Nagy Tisza, X kerület önkormányzati képviselője, aki beállt oda, az biztos, hogy többet nem lesz képviselő, akkor és utána az tényleg nem lesz, mert ha oda az zászlajára föltűzte, vagy ez a civil erő, hogy Nagy Tisza nem kerülhet be a 7. kerület, mit tudom még, mert olyan szellemiséget képvisel, és tényleg nem fog bekerülni a körülbelül, akkor meg fogja mondani az összes politikus, hogy fölkerüljön egy ilyen. Marta? Nem polemizálni akarok veled, de nem azt kérdezni meg, hogy mi a megoldás, hanem hogy mi a probléma. Mert itt mindegyikünk elmondja egy kicsit a tapasztalatából adódóan a sértettségét, örömét, bánat, tehát több a bánat most, mint az öröm. De valójában mik a problémák? És ha akár összeülünk azért, amit az Ágota mondott, nem is egy hétig, egy napig, hogy nincs téma. Vagy pedig csak összeülünk azért, hogy megnézzük, hogy van-e probléma és mi a probléma. És egy ilyen cseklistát csinálnánk, sokkal közelebb kerülnénk egymáshoz. Azt hiszem ez a fiatalember mondta, hogy nem kellenek a nevek. A nevek nem kellenek, de nagyon nehéz úgy megszólítani valakit, hogy a nevet nem tudom. De a megszólítás mögött van az, hogy jobban megmerek nyílni a másik számára, és jobban meg is hallgatom. Ez a Feri, ez valami nagyon jót mondott. Oda megyek a szülembe, rákérdezem, körüljárok, stb. Ez nagyon fontos. Én abban látom a problémát. Én Franciaországban lettem szocializálva erre az egészre, és meg kell nektek mondjam, hogy addig, amíg csak az angol száz és amerikai, ne haragudjál utá, módszert hozzátok ideve, addig nem fogunk egyről kettőre lépni, mert az angol száz nagyon messze áll tőlük, hallatlanul messze áll tőlük. A francia egy kicsit közelebb áll, közelebb, mint a német, és akinek francia televíziója van otthon, annak javaslom, hogy nézzétek, csak egy kicsit értitek a nyelvet, hogy micsoda, nincs most már este semmi más program, csak párbeszéd, dialógus, a kisebbségről, a rasszizmusról, az antiszemitizmusról, az erről, arról, amorról. És annyira érdekes, a 18 éves most érettségiző lányom ott ül, ahelyett az érettségére tanulna, és nem tud elszabadulni onnan, mert egy olyan rálátása van a világra ennek következtében. És úgy gondolom, ha egy szóval kéne mondani, hogy mi a megoldás, akkor maga az eszköz és a módszer lenne itt a megoldás, a párbeszél, amiről most ugye, ami témát adtunk most ennek az estének, de igazán az igazi mély megoldást csak akkor fogjuk tudni megtalálni, ha közelebb kerülünk egymáshoz, ha egy szívvel, egy lélekkel próbálunk valamire rászörfözni, és azt mondjuk, hogy ezen változtatni szeretnénk. Én például 13 éve vagyok itt Magyarországon, húzamosabb ideje, nekem a férjem francia. Én annyit szenvedek is, hogy ezt elmondani nem lehet, ettől függetlenül boldog vagyok és mosolygok. Azért szenvedek, mert nincs, alig van olyan ember, akivel vagy én találkozom, önt is már ismerem, többször találkoztunk az akadémián, vagy sokakat tőletek, nincs olyan ember, aki leállna 5 percet az utcán, és elkezdene beszélgetni, hogy hogy vagy, mit csinálsz, miből élsz, tudok-e segíteni, stb. Hanem elmegyünk egymás mellett, osztálytársak, osztálytársszülők, kollégák, stb. És tulajdonképpen nem tudom, hogy ez alatt az egy centis bőr réteg mögött ki van. És akkor félek, hogy megbántom, félek, hogy megsértem, félek, hogy valami olyasmit érintek, ami fáj neki. Tehát magyarul nem tudom megtanulni az érzelmeknek a kezelését. Azt nem tudom megtanulni, egy nagyon jó dolgot mondtál te az elején, hogy nem így mondtad, de ez jutott eszembe, hogy az egótól hogy rugaszkodjak el. Tehát oké, bedobok egy témát, de akkor hogy tudok elrugaszkodni attól, és csak akkor tudom ezt megtenni, ha az érzelmek szintjére kerülök. Ugye jó Károly nem folytatta a szinteket, és a vélemények nem az érzelem szintjei, azok kidobjuk a gyereket a vízzel a vélemények szintjén, de abból magatartást csinálni, hozzáállás és egy mély motivációt, akár ennek következtében a legalsóbb szintet, amit még úgy ember elér, személyiség jegyek változtatását, azt hiszem, hogy ebben lenne az igazi jó megoldás, de ezhez mindjárt kell. Tehát nem lehet a fallal csinálni, nem lehet egy pszichológussal csinálni, nem lehet egy civil szervezettel csinálni. Ezt közösségben, párbeszédben lehet csinálni. Nem tudom, hogy a dialógus most a számotokra párbeszéd, de én ezt így általánosságban mondom, hogy párbeszéd. Ami azt jelenti, hogy a legfontosabb eszközünk ehhez az, hogy meghallgatom a másikat, elgondolkozok rajta, megpróbálom megérteni, nem muszáj egyetértenem. De azt sem mondom, hogy egyetértek-e vagy nem, mert nem az én tapasztalatom, tehát nincs jogom azt mondani, hogy nem értek a másikkal egyet. Tehát egy szóval befejezve, vagy egy mondattal, hogy sokkal többet kéne párbeszédre útján, egyik útja, tréningek, millió egy eszköze van, magunkon dolgozni, hogy ezeket az egós, érzelem túlfűtött érzelmi rétegeket levegyük magunkról, és egymáshoz közelebb kerüljünk, hogy valamikor eljussuk oda, hogy egy szív, egy lélekkel szeretnénk, tök mindegy, hogy Fidesz vagy ki van itt, az országunknak jobbat. És egyelőre én is azt látom, hogy nem ez az út, és még egy utolsó elnézés, csak még egy utolsó. Mindenki örül most a Fidesznek, én nagyon félek, nem a Fidesztől, hanem a kétharmados többségtől. A Fidesz egyedül nem oldja meg a dolgot, ha mi mindjárt, ők kinyitottak valami ajtót, ha mi mindjárt segítjük, hogy ez az ajtó ne csak kinyitva maradjon, hanem még jobban nyitódjon, és valamelyikötök mondta, hogy segítsük a demokráciát, segítsük toleranciát, akkor ez nagyon jó lehet. És ma már nagyon kevés helyen van az, hogy igazi bal meg jobb oldal. Nézzétek meg, mi van Belgiumban, vagy akár Franciaországban, Sarközivel és a burkával, vagy akár most Angliában. Egy biztos, hogy az extrém jobb oldal nagyon előtérbe kerül, ez nagyon-nagyon kár, és ehhez mi felelősek vagyunk, hogy mi lesz itt. Nem szeretném, ha még egyszer az lenne, ami volt az elmúlt akár 40-50-60 évvel ezelőtt én részemről. És nem szeretném, ha az országomban ilyen lenne. Én visszahoztam a francia férjemet ide, meg a fél francia lányomat, és szinte tehetetlenek vagyunk, pedig a szakmánk is az, amit csináltok, tréningeket csak vállalatoknál, akik döntenek értünk. és nagyon nagy sikerekkel, és ennek ellenére úgy érzem, hogy tehetetlenek vagyunk, mert még csak kisajtó sincs megnyílva se a Fidesz fele, se a többi politikai párt fele, akik a döntést hozzák a fejük fölött. És ezt a kár, úgyhogy össze kéne dolgozni, és megtalálni ezeket a tudtakat, és segíteni, hogy ne az legyen, amit ők akarnak, hanem az legyen, amit az egész nép akar. Samu András vagyok. A kezdve alatt eljutottunk odáig, hogy befejezés, befejező szakasz eljutott ez a kis beszélgetés. Már eljutottunk rá az még, és több ilyen beszélgetésen részt vettem, és az a tapasztalat, hogy a vége fele eljut a téma egy alapkérdésig, és ez az alapkérdés nincs megoldva. De nem is ismerjük rá a választ. És akkor itt vége szakad a konferenciának, vagy a beszélgetésnek, és hazamennek az emberek bizonyos hiányérzettel. Tehát nekem az a, és ezzel foglalkozom, hogy az alapkérdésekre nem ismerjük a válaszokat. Jó pár ilyen alapkérdés van, amire egyszerűen nincs válasz. Van válasz, de nem ismerjük. Tehát lényegében az én felfogásom szerint kimerülési válság van, a tudásunk az egész kultúrán kimerült. Tehát itt egy nagy-nagy megújulás kell, amely úgy, mint a francia felvilágosodás, új törvényeket, együttélési törvényeket fogalmaz meg. Új elveket, tehát együttélési elveket fogalmaz meg, és akkor majd megint el fog indulni valami. Ez egy korszakváltás folyamata zajlik lényegében, amely korszakváltás négy részből terülik össze. Hát egyik első rész, amikor a társadalom nagyon átalakul, gazdaságilag, társadalmilag, mindenféle szempontból. A második rész, megjelenik a válság, abban benne vagyunk. A harmadik rész, amikor megjelennek az új ideák, megjelennek az eszmék, ez még előttünk van. És a negyedik rész, amikor ezek az eszmék elkezdenek szerveződni, és átalakítják az egész társadalmat. Ez a folyamat zajlik most, körülbelül a feléig jutottunk el, és azért nem tudjuk a alapkérdésekre a válaszok otthon, ezekre vannak válaszok, fel kell fedezni őket is. Ettől olyan izgalmas, nem? Tessék? Ettől olyan izgalmas, most félni. El kell menni most. Köszönöm szépen, hogy itt lehet a jelmény. Még szeretnék egy kérdést fölteni, de ezután, hogy még ha van három percet, akkor nem érjük. Akkor én be... De van, mit ő is említettem? Én már kétszer is jelentettem. Ó, bocsánat. Mindig bólogat rá egyet. Oké. Azt mondom, hogy most elérkezett az a pont, akkor elmondjuk, hogy miért is, hogy is alakult ez a dolog, ami most itt vagyunk, és valahogy én úgy érzem, hogy bár nagyon rendhagyó módon formálódott ez a mai este, most értünk vissza kezdetekhez. Igen, akkor ezek szerint is. Az egész sorozat abból indult ki, hogy a Géza egyszer leültözött, hogy kéne valamit csinálni együtt, hogy a civil rádiónak a Városvédelmi Egyesület mit tud. És igazából nem akartunk nagyon keretet adni neki, de azt gondolom, hogy ezzel nagyon jól tettünk, és úgy is látom, hogy a mai este meglehetősen formálódtak ennek a keretei. Igazából pont ez az, amit akartunk. Beszélgetni, megnyílni egymás felé, kimondani olyan dolgokat, és főleg rákérdezni olyan dolgokat, ami mindenkit izgat. Tehát nem egy konferenciát akartunk, nem egy vezetett beszélgetést. Bizonyos szabályokat azért itt adtunk be, hogy ne valaki magához ragadja azt, hogy is egy ilyen frontális helyzet állja be. Én azt gondolom, hogy ezt a mai beszélgetést, függetlenül, hogy a sorozat folytatódik, többé-kevésbé hagyományos módon, ezt a mai beszélgetést folytatni kéne egy olyan formában, amit az Ágita javasol. Körbe küldtem egy papírt, remélem, hogy mindenki felírta a nevét e-mail címét. Remélem, hogy mindenkinek van e-mail címére, hogy hát nincsen a címét. Én nem tudom. A következő alkalom már megvan, ki van írva, vagy milyen téma van, de az egyel után, ezek szerint még akkor júniusban is javaslom, hogy csináljunk egyet. És azt szeretném kérni mindenkitől, hogy most egy rossz szlogen fogok mondani, hozza magával még egy embert. De függetlenül a rendszerváltástól, függetlenül mindenféle pártokról, hozza magával azt, akiről úgy gondolja, hogy lehet véleménye, szava, kérdése ebben a témában. Ne tűzzünk ki témát, mondjuk azt, hogy civil együttlét, vagy valami ilyesmi, és próbáljuk ki ezt a nem frontális helyzetű, nem meghívott előadó közönség, hanem akkor üljünk körbe. És próbáljuk ki, és valószínűleg akkor a Márta is máshogy fogja látni az egészet, és valószínűleg mindenki egy kicsit máshogy fog viszonyulni hozzá. Köszönjük a javaslatot. És a házik azt elmondja. Nem, ezt kell hozzá, Eszter, mármint az kell ezekhez, hogy legyen egy vagy két ember, aki a teret megteremti, amelyben aztán a teremtést a résztvevők majd létrehozzák. De ahhoz kell a tér. Én nagyon örülök, hogy ez most ennyire működik. Én nekem egy gondolatom van még hozzá, hogy egy bizonyos fajta türelem szükségeltetik ehhez a fajta kommunikációhoz, mert ez nem arról szól, hogy egy adott dolgot most hogy oldunk meg, vagy hogy állítunk egy problémát szembe, hanem az, ami mögötte van, hogy később képesek legyünk azokat a problémákat másképpen megoldani. És ez egy fajta luxus feladat, és ha élünk ezzel a luxussal, hogy rászánunk időt, rászánunk energiát egymásra, akkor ennek lesz jó eredménye, de ez nem olyan, mint kimenni valamivel és egy táblával tüntetni valami ellen. De hosszú távon ennek sokkal mélyebb és sokkal erősebb hatása lehet társadalomra. Nagyon köszönöm azt, hogy eljöttetek, köszönjük nektek, hogy eljöttetek, és most kérdésen elégedett vagyok. Köszönjük szépen!